Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Bigarren aldikoz eta azken aldikoz aste juntan Jean-Pierre Cachenoekin batuko giela, azkainen da hau erretor, bena 9 urte igandutu Estatu Batuetako euskaldunen omonier, eta behiru hitzapenak karten teizku gue emanaldi juntat, nula ote bizi dien edo ze bizi modu dien hanko euskaldune kaipatuko deiku hatxarre batetan. Biziziko modua, bon, lehenik hemen lan desberdinak dituzte, badira oino artzeinak gutxi dira orai, na artzein bizia eta batzei lehen bizia ez da berdin. Eta batzei gile horiek, herri handi guzietan badira, eskoldunak, oino ere, eta biziki langileak, eta rakasta handia dute, eta Basque Gardener zarria dute beren pikupetan, beren kamionetan, eta biharnesak ere badira, jeloz direnak hortaz, arrakastaz, jeloz dira, eta seriosa bitia, langilea baitira, eta lana ongi egiten. Horik denak, gutiz gehienak artzain ziren, artzain joan dira Ameriketarat, edo Nevada, edo Colorado, edo Idaho, edo Utah, edo Orgeindi, Arizona, eta gero dira zumait urte artzain egon ondoan, etorri herrirat, baitzut hirietarat, Kaliforniako herria handietarat, hala nola San Francisco, Los Angeles, Chino, Bakersfield, Fresno, eta Fresno zentroan da Fresno, eta Los Banos, eta holako herria handi batzu. Zer zelakoz eta artzain izatetik, baratzezain izatera, bizitzaren hobetze bapeitzen? Bagizu, haintxe mendian zirelarik rekart jauna, eta urte bat, biga, iru, lau, bost, bon, nahi duzu ere, beste bizi erresago bat, erresago ez dakibena, bai, beste bizi molde bat hartu, nahi duzu familia egin, eta ez duzu mendian eginen familiarik. Eta horrek berak bildu ditu eskoldunak eta hirietarat, eta geho beti batziusten nor edo nor eta ezagunak, eta ba hemen eta lan gehiago bauk, eta esos gehiago inenduk hemen, eta batzetaik edo hola, edo behideizten eta hola, behietan eta hola. Eta gero, agizu, artzengotik eta egiten dute ere, bon, diru puxka bat pentsatzen dut, bena, zera, janak eta dena bat dituzte, bestiak eta denak, bena, bon, hale, ez da, hiri handietako bizi moldea. Bakardadea da, ez? Bakardadea, bakartasuna, bakardadea bada, eta preski Renon bada, monumento handi bat, eta eskual artzainari emana, eta eskual artzainaren bakardadea deitua da. Eta gero, egin nahi zen zen, hori bazterre etxea, Nestor bazterre etxeak egin zuen hori. Eta untzian ere manik dena eta metalesko eta monumentua piezak eta ere manik eta. Erran duzu eta zea arrakasta zutela han eta baratze zainek, entzun dut, etzela kontratu sinatu beharrik, ahozkoa, konfiantzazkoa, ahozkoa aski zela. Kontratua ba, ez dakit, baratze zain horrek, bere klient batekin edo hola, erraiten zela, horiekin ez da kontratu egin harrik. Ez da kontratu egin ez. Eta heldu zira, eta eta egizu baratze ilia, eta esparima da egin hartako, ikusten zu bere ala, hori ez da sekulan plantatuko baratze egiteari. Eta orduan, eta bo biozu beste lan bat atxemaitia, eta bon, eta gero geho anitze Mexikano sartu da, baratze egiten eskoldunekin. Na, geho, esmoitezien zuten da, nien izakort horrek ilan, eskoldunak baliatu direla Mexikanoetaz, eta eskolduna frango bada oino baratze egiten ari, aspaldiko urtetan baituzte Mexikano berak. Eta beren familiak handik ginik edo beren familiak hemendik laguntzen, dirua igorriz eta ongi pakatuak direnak. Ba horietan, dene bestetan bezala izan dira batzuk. Egiten dilaik, oporretat egiten dilaik hemengo eskoldunak, eta hein gein uzten dute baratze egintzaren aitzina egitea. Zenta behar behitia klientak segitu. Estatu batuetan han, ba, Euskaldunen omonier zinen, baina ez ziren, moa ipatu dugu, mini bat itxka bat, baina ez zinen Kalifornian bakarrik kokatua. Ara, hori da. Euskaldunak ez dira, uste dugu beti Kalifornia, Kalifornia. Eta ez, Kalifornia bada asko, eta dila, pentsatzu dila, berroita marra bat urte, guti zela Kalifornian. Denak hor mendioitan hedatu atziren hartzaingoan. Ta gero Kaliforniako eskoldunak nahiko, bazen zer nahi bildu dira Kaliforniarat, herri handietarat. Baina behauzu ikusi, oino ere badirela eta beste estado hainitzetan eskolduna eta batzutan frango. Hala nola, Idaho, han bizkaitar zer nahi bada napartarko txiare eta bizkaitarrak. Izigarko zentro edarra baute, eta izega, hau nitza lan egiten dute, jondon urtean egiten dute, kluba guzian elgarreta atzia, bazen hemen eskual jaurlaritza eta joan dira ere, erraiten dute, egiten dut, bazirela horretara eta lau egunez pastu direla, berroita marba mila eskualdun, han pasatu direla. Zenta... Han, rino da hoi ez? Ez, hori... Hori, Idaho, Boise. Boise, Idaho. Mera eskalduna dute, uste dut? Bai, eta ukanadutaren eguberriko karta ere izan dut. Bitter Garmendia, bai. Eskalduna da? Bai, ama eskalduna zuen. Eta aitak, aita amerikanua, bena ikasi zuen biziki ongi eskuara. Eta aurrek bat izan dute hiruseme eta alaba, lauek eskuara biziki ongi mintzo dute. Eta ez auto ditu biziki ongi. Hene gaztea ziren nian intzalaik. Uste dut, ikastola bat eba dela sortua hangainti nun baitez? Ba, ikastola eskuarazko kursuak emiten dituzte klasiak aurreri eta gazteri eta gero badira, bon, hori dira Idaho handiena, gero Nevada ere ba, gero baitzu Colorado mauzu eskoduna frango, Arizonan, Texaseko parte batean ere, gero Utah, bauzu ere han nortian eta Oregon, Washington, eta horitan denetan amar bat estado baituzu nun baitira eskoldunak Coloradon bai errandut eta ibiltzen itzan horitan guzietan ibiltzen itzan udan negian ez zaitu lan sobera hotz eta sobera elurta izotz bada zenta estatu guzi horieta joaiteko mendiak eta pasatu behar dira bai baina bada bideak nasaia dira eta bada erreixa dira joiteko Gehienak dira horrein deitzen den Luest Ameriken. Bai, Mendebal edo, bai, hori da Luest Ameriken, ba, edo Sartaldeko Amerika. Bai. Sartaldea. Luest. Eta bestetan ez da ez, hola ez dakit New York aldian edo sortalde aldian eta? Bai, New Yorken badira, eskoldun batzu, izan naiz New Yorken aldi bat. Gero badira, eta gero badira pilotariakan eta Miamin eta horgein di, oinore badira. Gero hanemenka batzu, hola Miamin bakit eta gero Wisconsin eta hoitane badira, bakar batzu. Baina guti alere, guti ez nintzen joiten horitarat. Gio bada eskolduna multxo ederra Kanadan. Eta nahi bilia naiz, Montreal Kanadan bada klubare. Eta juntatu dira, bai amerikanoek ilan. Eta gero badira, eta Vancouver aldean ere badira. Eta hori beste muturrean hori? Beste muturrean, ba. Oianetan da haidira. Horretzen iz, bizkaitar enpresa bat. Eta ze gauza ederrak. Egiten dituzte oholak. Oholak, zuge zagizu zer den. Shingles. Inglesez hori da zurezko teila. Eta lau kantoinola. Eta eskual enpresa, denak eskualdunak, bizkaitarrak. Eta aire plano, eta bazio zen, zerak, aire plano, ez aire planoak, beste horitaik, tiratzeko erreka, handi bat zuita hemen oianetaik, egurra ere meiteko goiti, helikopteruak. Horikin, eta altxatzen zuzen geineat, eta gero kamionetan eta ere meitean enpresa hartarat. Eta hango shingles horiek bazuten iziarreko arrakasta. Eta badut mezare emana enpresain erdianan, laneko lekuan. Zer da, oian erdia, hotzan egian eta... Hori, handa Seattle, Washingtonetik urbilda. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Waikuan, 9 urtez estatu batuetako omonier izan den Jean-Pierre Cachenot erretoa. Aipatu duzu lan gehiena, han ezagutu dituzunak, zebo hartzain, baratze zain, bazen, besteik? Bai, geho, beste ahunitze mota eta etxegin zan, baziren, eta moteleki lane, asko, moteleki lan, eta... Homen, emaztek zituztela gehien bat motelen jabe etxekitzen edo joanazten edo, hoi egia da? Ez, ardura senarre mazteak, zenta bada bien lana. Nik zautu zan moteletan, hasteko, senarre mazteak ziren, eta biak eta... motelean, la, zenta beha badalana, bakizu, jende errezibitzen, gamberak egun ziez egiten, eta badalana, garbitzen, eta... Hanko bizia da, alkartzen dira, baina besteran, lana, lana, lana, lana. Lan hainitz egin behar da, ez, amiketan? Baina, lana egin behar da, baina, haunitz eskualdun, eta beren buruaren jabe dira, beren ernai dut, beren nausri dira, beren nagusi, bat zehile bat, beren nagusi da, eta nahi edu utzi udan, ez zula ustean lana, lana, lana, han lanien hasteko, behar da, goizeko udan, udabetian, goizeko bostontan hasi. Eta eguerdi irian usten dute Josobera bero da, Kalifornian. Eta atxaldian eta etxeno iten dira, eta astirali buruz berriz iten duzte batzeko txia. Baina, ara, beren lanaren nausi dira. Gero bada, hebenko euskaldunek harate joan diren entzat, bada holako mito bat bezala, aberastu amiketan, uste aberastu, guti aberastu direla, bizitu, bai agiamen, aberastu? Ez dut hori, hemengo lilura bat da, edo ikuste molde bat, inan ez dut uste, joan dira hemendik, memento batez, milaka euskaldunak hemendik, eta ez da antzi behar Nafarroatik, Elizondo alde hortaik, oino gehiago, mendi baino aize gehiago, bizkaitik ere ba, horik denek, bon, lehenik zendako, familia ondia ziren, eta etzen lanik, bazen galdea, edo galtoa erraiten zuen xiburotarrak, eta antxiburotarra ikasi dutare apurtxu bat, bai? Baina, nurekin. Bizkaitarra ere ba. Eta xiburotarrekin, xiburotarrekin, eta oinoa diskidena, xiburotar batzuekin oinoan dirak eta etortzen direla ikunat elgarrik usten dugu. Eta xiburotar ez mintzo dira, oraino, ala hatzia dute? Ba, xiburotar ez mintzo, ez, xiburotar ez, eta inglesez, eta mintzo dira, eta ara. Eta... Ba, ez da ze aberastea mito bat dela. Ba, mito bat. Lehen-lehenik joan dira zerbait egiteko, hemen ez baitzen lanik, eta honitza aurride baitziren, eta hameden behar ba, inentzutela behenen bizia erresago. Erresago edo zerbait laneri lotuko zirela. Gio, aberasteko hori, historio hori, ez dut uste jenden gogoan den, eta lanian nahi dira, bon, gauza ederrak egiten dituzte, ena anitz gelditu dira langile, eskoldunen zat eta beste amikanoen zat eta hola. Baina da, bere familiak egin dituzte, eta ara, ez dut uste aberasteko gogoa duten, ez da denak xinpleki onki dira. Ez zula uste hori hemengo jenden erran bat hori, amikitan denak eberatxak, ez da hori ala. Horien, Amerikan Dream delako hori ere, Dream edo ametsa hori ere, da, bueno, ba, zera, sinema nagien aipatzen da, baina realki. Bai, amets hori ez da egia bihurtzen, frangotan. Lararen bidez, bizi normal bat, goxo bat ere maiten duzu, eta familiarekin aurrak hasten dituzu, eta han bizizira, beste eskoldunekin, eta baina ez da nehor urgulutan sartzen, nia beratxan aiz edo, eta hien amentsa egia bihurtu balimadare, goxotasun hura. Eta gero, esperantza beti, bon, zumit urtetarik eskolerrira ditzuli bat, egitea eta hori ere beren amentsa dute. Abai, eh? Ba, anitzek, bai, bai, bai. Eta nahiz lehen imigranten haurakan sortu, haur horiek ere badute hori? Ba. Ba, etortzen dira hemen, eta hemen, etortzen dira talde batzu, eta ikasteko, dantza batzuen ikasteko hemen, eta badia, bagizu badire lahan eta taldeak, herria hondi guzietan, San Franciscon, Los Banos, Bakersfield, Chinon, dantzari taldea badira, Idahon, Boise Idahon, izireko talde edarra bada, eta gero bon harremana badiuzte hemengoeki lan ta maite dute gazteko una detorzea. Ta gero bakizu eskora mintzo dute eta haien pena handia da. Hemengo eskoldu batzu joiten direlarik Ameriketarat ta han batzuk eskora mintzo eta hemengoek frantsesa eta decepzione handia ez? Izigarria. Eta behar da erran haio iten diren gazte guzier, beden eskora pixka bat ikasazu. Hankoen errespetuz baizik ezpada? Ba, hori bera. Zenta aitamak, frantzesak, eskoldunak direalek eta badaxantza hundia aurrek eskora mintzautela eta hien aurrek ere. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Waikuan, 9 urtez estatu batuetako omonier izan den Jean-Pierre Cachenot erretoa. Harrimanak badituzula oano erranduzu hanko jentekin, eta joaiten zirela ere, noiz benka, hat? Ba, oi zahartu naiz. Ba, bagizu, 9 urte pasatzen dituzulaik, eta obligatia zira, bagizu, gogoa somitaldiz han izaiterat ere, eta eldu zautzu lehia, eldu zautzu hat joiteko oporretarat eola, ama bosategun, eta izan izala da, badu itamar bat urte etorria naizela, eta bi urtetarik ola, ama bostegun, ama zazpiegun hartzen nintu, ditut. Eta horai gutixeago, gehu izan naiz, zenta haunitz bataio eta ezkontza eta egin ditut ere han, eta bi aldiz izan naiz ere hemendik, ezkontza batzuen egiteko, ene herritar batzuen umeak, aurrak, eta gero bi aldi izan ere enterramenduen egiteko. Bat ene herritarra, jaizua haren anila, bi anila elgarrekin bizi ziren, eta nigarrez goizeko bi ordutan entxe, bai gorri nintzen, eta oh, anila intzaut, anila, nibain urtea bat zaharrago, eta otoi, jime hauzu, eta eorsketa egiterat, eta behala bi amunia merian, aire proniko zizar egitela nuen, ondi joitela nintzen, eta izan nintzen. Partitu ostion goiz batez, atxaldian han aliatu nintzen, biamun goizian eta enterramendua egin nuen, egorditan han zer nahiko jendia bazen, eta ostatian han txinon, zentro bazko hartan, eta han pixka bat januen, eta atxaldeko hiruak eta erdiak irian, banuen berriz Los Angelesan aire planoak gibilera egiteko, ezen behar nuen segurtatu, baigorrin, ebiako itzarratxeko meza. Joan jina egin zinu? Ba. Eta hori beste aldi bat ere, hori bestia zera zen izpurako emazte bat, etxandi, gaxuxa, intxospe batekin ezkonduan, desertuan, rantxuan bizi, eta nevadan, eta emaztearen anila batekin izan nintzen. Eta orduan ere, eta etzen erreiz izan, orduan behar nuen izan, ez pasen, etzen posible hemendik, biarritzetik edo, eta joan goizeko iruntan atera ginen hemendik, biak, merriñak erat, merriñaketik hartu ginen aire planoa Alemaniarat, eta Alemaniatik arriatu San Franciscorat, eta gero San Franciscotik ona atxartan, atxeko behatzi honetan, aireplanuan nebadarat, eta gio eskoldun bat zori telefonatioan nuen, han izaita lan zirenez, eta kotxia askuz errentatzeko guetako, luatzeko, arzeko, alkilatzeko, nola erraiten zua bai, eta gero, bon, beren oto bat eta ekarri zuten, eta hartan harturik ustean, eta gero motela bazuten guretzat arrestatua handik eta ordu baten bidean Nevadako zentroari buruz joiteko, eta gauerditan aliatu ginen harat, eta goizeko bosto hontan jeki ginen, eta telefonaz galdeiten zute, bon, zugerranten horian jatzartuko zira, eta deituko zaitugu, eta hala izan zen. Eta gero, itzeman egin nuen familiari eta zortziontako izanen gindela arantxuan zen, eta bi ordu behar gintuen ono handik joiteko arantxorat. Eta gero ateratzen herriatarik Falaun Nevada ohitzen naiz, eta erran nuen, baintxe bada truck stop edo kamionen gelditzeko toki bat, beti gau eta egun martxan dena, behar diukale kafixortat hartu hemen eta zerbaitekin sartu ginen, eta kafe esni hartu ginuen, eta croissant batzuekin, eta gu eskorazari, eta emazteek, eta where are you from, nungo atzirezte, ba, gu hola eskolarretik eldu digira, eta unat, eta behar du joan, ostienera joan behar dugu, eta behar ba, gaxusain enterramendurat eldu zizte. Euskaraz, zara bostia. Ez, inglesez, ba, inglesez, amikano zen, eta hau aneia da, eta ni apesaniz, hemen egonaniz, zautzen ditut, eta bai, eta hiletxia hemen da, herri untan da, bi ordu inbidian, hemen da, zentan arrun kampainan da, eta ene aizpak atxitzen du hiletxia. Eta nahi bali mauzu telefonatzelan diot, goizeko seion atziren, eta idek dezan zuen dako ikusiko uzi hola, eta zure arreba ikusiko uzu. Eta guangin esek eta laurdenetako hiletxia aitzinen ginen, dintzen etorri zen, ideki zuen eta etxia argitan ezarri, eta tiratu zuen eta gorputza, horma eta itik edo tiratu zuen, eta gero gu nigarrez, eta gero fotoke hartu zituen, arek, anei arek, eta gotu izbat egin ginuen, eta atera ginen. Eta baginuen ordu erdi baten beranta, arantxuan, eta ginen hori zen iztela etorriko, eta beti arraitu ginen arantxuat, eta gero ameka ordu tantzen, eta mesa, eta elizarik ez da herritipi txarrartan. Eta barne handi batean egin nuen mesa. Eta horitzen iz, ze gauza hunki garria eman nuen, mesa eman nuen, eta eskualaz eta inglesez eta mintzatu nintzen, eta aurresko eman zuten, jende heri geri eskoango dantzari batzuek, elkoko dantzari batzuek. Eta gero errantzotan senarrak, emaztearen senarrak, eta bon, erramentu deneri denak gomi direla, bazkaiterat, bazen berreuma jende, eta beste horako salarat, eta jane, janen dugula denek legarrekin. Eta eguardi terditako angin den, eta gero, elkoko eskoldu matek ekarria jateko guzia kamion batean ekarri zuen, eta denekan jangin nuen. Eta gero, eta nik alde inoen, gorputza non ezarritu zio, bai. Eta, ba, ua, ara, emazte horri galdizako zu, hori da okupatzen, ba, ezautzen dut hori, eta kamionean da, hor kanpoan. Hana, gorputza hantzen, eta gio, hiruak eterdea girean, denek jan eta, joan ginen arantxorat, handik horren erdi baten bidean, arantxorat, eta han, arantxoan ehortzia izan da. Biziki lekupulita baute muntatia jendehek, intxospe familiak, eta gorputza hanez harria da. Hara, horreitzapen izi harria da. Eta joiten izan aldi horaz behar dutan pastu. Emaztearen agurtzeko eta familiaren agurtzeko. Bo, finitzeko azken galtua, ororen buru han hau ezagutzen, hankoa ezagutu, bazinu hai eta, ez dakit, hautu bat egiteko, nun bizizinateke? Hori, ez da, galdera hori gime arsikulan. Zertako? Zertako, ez eta ezpeita hori erraiten ahal eta nun hobekio edo nun hobekio, ni denetan laketu naiz. Hene apezgoa izan dutan leku guzietan laketu naiz, eta ez dut sekulan galdegin eta handik ateratzea. Eta hemen ego naiz, oita bi urte egin ditut Baigorrin. 8 urte bikario eta gero Ameriketatik hien ondoan 14 urte. Eta gero azkenik hor Donapaleon 11 urte, ez dut sekulan galdegin kamiatzia lekuz, denetan gustatu niz. Eta Ameriketan ere bat, eta denetan maite izan dut. Da jendia maitatzea den bezala, hori da behar haundiena. Ba, Jean-Pierre Cachono esker mila, zure pazientziaz. Deuzetaz, Rekart jauna. Eta ezautu ditut zure izen berekoak, Ameriketan, Rekart, familia. Bazuten, motela bazuten, Antiokiko izkinian. Bai, badakiten, atxatxaren anai bat hara joan zela. Ah, bai, bentura zua zen, ez dakit. Bai. Esker mila, ala ere. Deuzetaz. Ahapetik emanaldia, Jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko 4:00 eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan.